conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més, una trobada més, agermanada d'amics que fem ràdio i que ens diem Espai Vital. I comencem, com sempre, no a la dreta del pare, sinó en aquest cas a l'esquerra del pare, i a la Teresa Diviu, que és la nostra cuinera. Què tal, com estem? Bon dia, molt ben trobats. Molt bé, també tenim el Xavier Roldán, de Solidaritat, que com sempre, cada cop que ve, fa més que solidaritat. I em sembla que avui ens porta quelcom especial. Xavier, què tal? Benvingut. Hola, hola, bon dia. Què ens portes avui? Algo muy serio. Algo muy serio que no deja de ser solidario, porque todo el mundo necesitamos el agua, sean los que necesitan más, los que necesitamos menos, los que lo tienen todo, y bueno, es una cosa muy seria lo de hoy. O sea, sí, sin dejar de ser solidario, agua. Agua. Agua. Hoy es agua y futuro. Agua y futuro. Encara ens queda, recorda't, que hem de parlar, amb qui hem de parlar. Santa Perpètua i Barberà. I Barberà, encara ens queden aquests. M'has de donar un telèfon. Recorda't. Bueno, yo te doy lo que tú quieras. Gracias. I donem, dic, la benvinguda al nostre cercador, al Alfredito Ángel Cano de les Heres de no sé què. Hola, què tal? Molt bé, gràcies. Què ens portes avui? Porto tres notícies. Comenta, quines són els titulars. 30.000 persones disposen de servei de teleassistència a la província de Barcelona. Investigadors del CSIC descobreixen l'origen de les migranyes. I per últim, la sanitat pública també financiarà la reconstrucció de clítoris. Ah. Sí que, eh? Ah, no, que me... No, bien, me alegro. T'has sorprès? Sí, i de penes no. De penes no. No, no, home, no. Avui està de moda, home, després de tants anys d'ablació que encara es fa a l'Àfrica. Eso está muy bien, sí. Aquí a Espanya el que es fa ara és reconstruir. Senyors, lluitem abans de que això passi. Eso es verdad. Antes de que ocurra l'ablació, mira, ya te estoy haciendo tu espacio de solidaridad. Casi, sí. Sin querer, ¿eh? Sí. No, puede usted intervenir, ¿eh? Molt bé, notícia important. 7 biblioteques de la Diputació disposen d'ordinadors accessibles per a persones cegues. I vostès diran, la de Ripollet també? Preguntem-li a la Rosa Pecamins. Rosa Pecamins, bon dia. Hola, bon dia. Roser. Roser, bon dia. Rosa, què m'ha de? Sí, todas salen del mismo rosal. Roser. Bon dia. Bon dia. Escolta, és veritat això, no? Pues sí. Tot va molt a poquet, tots ja ho sabem, que en qüestió de cultura les coses van molt a poquet, però a Ripollet també arriben i, bueno, podem dir que des de fa 5 anys doncs tenim un ordinador, eh? Podem dir que només tenim un ordinador amb accés a internet per a persones amb deficients visuals. Aquest és el títol que tenim, o sigui, com a servei tenim un PC d'accés a internet per a deficients visuals. I no solament Ripollet, sinó llegeixo Badalona, sí. Barcelona, Cerdanyola, aquí mateix. O sigui, a la comarca, al Vallès Occidental, sí. Som Cerdanyola, o sigui, els primers vam ser Cerdanyola-Ripollet, després s'ha incorporat Sabadell-Campuixaner. És un barri de Sabadell, suposo que alguns ja el coneixeu, sí. I també ara últimament, Terrassa, districte 4. Vull dir que és una de les últimes biblioteques de Terrassa, doncs, que té també aquest servei. Molt bé, teniu el programa JAU? Exacte. És un programa... És el Job Access with Speak. No domino massa l'anglès, però... Bé, és igual, el JAU. Tu dient JAU ja en tenim prou. Molt bé, Roser, falten més coses per adaptar la biblioteca per a persones cegues que suposo que esteu demanant, no? Sí, bé, ja dic, jo us, no crec que no us cal que repeteixi massa, però el dret de, a la lectura, el dret a estar informats, tot això és un dret que no ens hem de cansar mai de reivindicar-lo. El mateix que reivindiquem doncs, altres coses, doncs, aquest també l'hem de reivindicar molt i molt, tots la gent que estem en una població determinada. I que, bueno, doncs, que a través de la biblioteca pública aquest dret doncs, es fa possible, no? Perquè és una accessibilitat en què realment a les biblioteques doncs, hi pot entrar tothom, o sigui, aquest és segons el manifest de la UNESCO que va sortir als anys 90, 93, 94, doncs va dir que les biblioteques públiques, el seu objectiu era uns centres per a la lectura, per a la informació, per a l'autoaprenentatge, accessible a tothom sense cap diferència. Això vol dir doncs, ni de raça, ni de cultura, ni perquè un doncs, tingui una minusvalia o una discapacitat. O sigui que amb aquest manifest s'hi entén doncs, que la biblioteca pública hi pot entrar tothom. Això és evident, és molt factible, vull dir que això no costa gens de demostrar-ho. El que passa que no vol dir que tothom el que pugui entrar allà trobi el que realment necessita, no? I aquí és aquesta la lluita que tenim dels bibliotecaris i juntament doncs, amb els usuaris, tant els usuaris que hi van com els potencials, és a dir, tots ens hem d'ajudar perquè doncs, aquesta biblioteca pública sigui, es compleixi aquest manifest, no? de la UNESCO, de dir doncs, sigui una biblioteca per a tothom i que tot el que puguem trobar allà serveixi per a tothom, sigui d'una manera o sigui d'una altra. I aquí estem. A Ripollet, concretament, doncs, el fons per a invidents o per deficients visuals el tenim molt, molt mancat, és a dir, que per exemple, doncs, amb aquest PC que tenim a internet, doncs, podem dir que entrem amb les noves tecnologies, però no completament total, és a dir, no total, perquè, per exemple, doncs, no tenim el teclat, no és en Braille, és a dir, que és un PC només per rebre informació, perquè et guia, o sigui, aquest programa JAUS condueix a l'invident o al deficient visual, el condueix dins de la xarxa d'internet per rebre informació, però ell no pot, el que s'entén per ofimàtica, utilitzar fer un diàleg per escrit, no, ha de ser doncs, diàleg sempre àudio. Llavors, doncs, no poden tenir les persones que accedeixen amb aquest PC, per exemple, doncs, no poden tenir el seu correu personal, així com els altres usuaris que venen a la biblioteca a utilitzar internet, doncs, poden, a més d'informació, doncs, tenir dret a un correu personal, que no tingui, perquè no tenen doncs, la connexió a internet a casa. Per tant, doncs, aquest invident o deficient visual pot tenir aquesta informació via internet, però no pot tenir el seu correu i tampoc pot escriure, o sigui, fer un currículum, per exemple, si volgués escriure un currículum, doncs no el podria fer des de la biblioteca. ¿Vale? Això pel que fa a les noves tecnologies. Et diria que estem potser més avançats que no pas amb el que fa a fons documental, o sigui, el típic llibre escrit en Braille o la revista en Braille perquè doncs, aquestes persones amb aquesta deficiència doncs, poguessin trobar el seu espai a la biblioteca. Concretament, nosaltres a Ripollet no tenim aquests materials en braille, sí que tenim material àudio, és a dir, sabeu, doncs, bueno, la gent que ja té, pateix aquestes deficiències ja està també bastant assabentada, i pels que no, doncs, us informo de que, doncs, hi ha unes col·leccions àudio, que se'n diuen audiolibro, que, doncs, bueno, tenim, doncs, des de contes de misteri, des de tota una, per exemple, per ara, parlant d'infants, per exemple, infants joves, doncs tenim tot el senyor Harry Potter que es pot escoltar, o sigui que, o altres novel·les, bé sigui del Bol, de l'Edgar Allan Poe, bueno, de molts clàssics, i una mica ja també tirant cap a la novel·la contemporània, doncs que estan amb aquesta, amb aquest suport d'àudio. Això sí que en tenim, doncs podem dir que l'usuari que vingués a la biblioteca el podríem atendre a través de 32 o 34 documents tipus àudio. O sigui que seria un recurs, un primer recurs que podríem donar a un usuari amb deficiència visual. És a dir, en principi... I a més d'això, doncs, també tenim alguna col·lecció de fons llibre, i amb suport llibre, paper, doncs que correspondria a aquestes edicions que fan, doncs, amb lletra gran, que aquestes ja sí que no són pels invidents, però sí pels que tenen una deficiència visual, és a dir, que no poden llegir a tamany original, amb què es fa, doncs, una publicació qualsevol de llibre o tal. Llavors sí que hi ha aquestes col·leccions que són amb lletra gran, i que per tant, doncs, podrien servir també, és una eina important, que se podrien acollir els que tenen una deficiència visual, no evidentment els invidents. Molt bé, Roser, realment vam parlar tu i jo, sí, de que aquí no tenia un material per a persones invidents. No. Per començar, ja tenim audiolibro, que això ja començaria a ser, no?, material per invidents. Però sí sé d'un ocellet que tu vas tenir a les teves mans, sí, llibres en braille, sí, i que els vas portar cap a Sabadell. Sí, oi. Tens una persona que t'informa molt bé. Molt ben informada, molt bé, i que jo, sí, jo sé que ho he portat llibres. És la Meritxell, ara no recordo el... Aymeric. Aymeric, exacte. Sí, que és una de les persones col·laboradores d'aquest programa. Exacte. Oh, què penses? Nosaltres tenim bona informació. No, sou una bona font d'informació. Això és el que cal, La ràdio ha de ser una bona font d'informació, també. La Meritxell, quan va acabar els seus estudis de batxillerat, i quan ja anava cap a entrar cap a la universitat, va venir a la biblioteca. Ella havia vingut alguna vegada, també com a usuària, però bueno, també va veure, doncs, que hi havia un seguit d'inconvenients. Però bueno, no per això va venir a la biblioteca. I molt amablement, doncs un dia va venir dient que a veure si ens volíem fer càrrec, dipositaris, del seu fons de llibre que havia utilitzat ella durant tots els seus estudis de primària, secundària i, bueno, fins a batxillerat, no? Nosaltres, en aquell moment, jo vaig dir, doncs, sí que ens interessa, perquè, doncs, també ja estàvem en vies de tenir aquest ordinador, o sigui, de que vingués aquest ordinador amb el programa JAWS, i vam pensar, doncs, que podia ser un bon punt de partida, no? Bé, ho vam tenir en dipòsit això durant un any, i vam veure que per part, doncs, vosaltres ja sabeu que la biblioteca, doncs, és un equipament municipal, però que també estem, doncs, en conveni amb la Diputació de Barcelona, que formem part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, i ells, doncs, són els que, a nivell, doncs, de fons bibliogràfic i tal, són els que ens assessoren, els que ens donen totes les pautes, no? I llavors es va pensar en que aquest material estaria bé, com que no podia fer-se extensible a totes les biblioteques, doncs que hi haguessin unes biblioteques centrals comarcals amb que tinguessin aquest fons realment i que el poguessin distribuir en cas de ser demanat per algun usuari d'una biblioteca també de la comarca. I això és el que va passar. Llavors nosaltres vam demanar permís, bueno, vam informar a la família Emeric de que hi havia aquesta pauta, que ens donaven aquest camí des de Diputació, dient que aquell fons havia d'anar concretament amb nosaltres doncs, a la biblioteca de Sabadell, Vapor Badia. I llavors doncs, bueno, això ho vam informar a la família, ells van dir bueno, que d'acord, que el que volien és que aquest fons estigués accessible en un lloc que la gent el pogués accedir lliurement i que això és el seu principal objectiu, no? I per tant, doncs, els agradava molt que estigués a Ripollet, però que si no podia ser, doncs a Sabadell. I aquest fons realment doncs, està així, eh? O sigui, es va portar, es va traslladar a Vapor Badia i aquests llibres que aquesta família va donar, doncs estan en el fons de Braille del Vapor Badia. Molt bé, doncs Roser Pecanins, gràcies. A vosaltres, i dius doncs, que, bueno, que a nivell d'aquests materials amb suport paper i tal, doncs que evidentment doncs, aquí a la comarca doncs, hi ha Sabadell, que la gent hi pot accedir i que també doncs, a través de la Biblioteca de Ripollet, si algú està interessat en algun material d'aquests, doncs nosaltres, a través d'aquest préstec que tenim interbibliotecari, podem fer venir aquests llibres a la Biblioteca de Ripollet. I que, a més de Sabadell, doncs, hi ha Terrassa. Eh? Vull dir que clar, evidentment, doncs, hi ha aquests materials bibliogràfics sí. Estan en aquestes centrals comarcals de biblioteques. No, i pel que ja llegeixo, el programa JAUS, té Canal Timira de Cerdanyola, Pompeu Fabra de Mataró, exacte. Olesa de Montserrat... Sí, vull dir que jo ara et parlava només al més proper, no? Sí. A la nostra comarca. Ripollet, Sabadell, Badalona i Barcelona. Exacte. Molt exacte. Bé, Roser. I Terrassa. Gràcies. A vosaltres. Fins una altra. Vinga, adéu. Molt bé, i parlant amb Roser Pecanins, ja hem sabut que està arribant l'adaptació dels llibres a les biblioteques i als ordinadors, però volem saber què n'opinen d'això l'Associació per la Integració del SEC, la SIC, de boca i veu de la nostra amiga companya Meritxell Aymerich, que la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Meritxell, hola. Tornarem a provar-ho, és allò de... ho tornem a provar, no ho sé. La Meritxell Aymerich, que és una persona que és invident, és una persona que col·labora amb el programa Espai Vital i que és una persona que sempre està darrere de tot el que hi ha, les novetats pels secs. Us llegeixo, diu, és un servei aquest dotat, o dotar el servei, consisteix en dotar les biblioteques amb un PC multimèdia i instal·lar-hi un programari de navegació per internet que permet les persones invidents que puguin navegar de forma guiada. Doncs molt bé, ara sí, em sembla que em diuen que tenim la Meritxell Aymerich. Meritxell, hola, què tal? Hola, què tal? Escolta, em suposo que una notícia que us ha sentat a la SIC molt bé. Doncs la veritat és que molt i molt bé, perquè bé, doncs, nosaltres ja fèiem molt de temps que estàvem doncs, reivindicant, no?, que les biblioteques siguin accessibles per tothom, que podem accedir a la informació, i en aquest cas doncs, estem començant bueno, doncs, a veure que la Diputació ha reaccionat i bé, ja tenim doncs, 7 biblioteques que esperem que vagi creixent el número, no? Molt bé, i a part ja van reaccionar amb el tema del vot accessible al seu dia i que a més s'aplicarà el dia 9 de març, no? Sí, bueno, és una de les altres reivindicacions que tenim a l'associació, però bueno, en realitat amb el tema de la cultura doncs, l'any passat ens hi vam posar molt, vam fer un documental inclús sobre l'accés a la cultura, es diu Per una cultura a l'abast de tothom, Sí. I precisament hi ha un capítol, bueno, una part d'aquest documental que està adreçat, està totalment doncs, pensat per a les persones doncs, que treballen en una biblioteca o per a les institucions, com en aquest cas, com la Diputació, doncs, que poden fer alguna cosa per al tema de les biblioteques, no? Perquè és una part de la cultura doncs, que ha de ser accessible. I bé, doncs, en aquest cas sembla ser que hem tirat endavant i que tindrem lectors de pantalla doncs, per poder accedir tant al catàleg de les biblioteques com a textos escanejats o a internet, com deies, no? Mm-hmm. Com la resta, com tots els altres ciutadans. Doncs molt bé, Meritxell Aymerich, membre de l'Associació Catalana per la Integració del SEC, moltíssimes gràcies per la teva valoració i la teva aportació i esperem tornar-te sentint aquests estudis realitzant una entrevista amb alguna persona que hagi de passar. Gràcies i bon dia. Gràcies. Això és Espai Vital. I Espai Vital, avui tenim un dia així que van sortint coses, copets als micros... Sí, ajetreado. Incluso voces, sí. Voces salen. Del más acá. Del más allá. Molt bé, aquesta veu és la del Xavier Roldán, ell s'encarrega de la solidaritat i avui fa o ens porta una solidaritat molt especial. Vamos a ver, en estos días se están produciendo una serie de noticias como que en Ripollet ya estamos en un nivel de excepción 2 con respecto al tema del agua. En Moncada ya entra en vigor las medidas de restricción en el consumo de agua previstas en el decreto de sequía. Y el otro día recibimos un email del rector de la Universidad Autónoma de Bellaterra en el cual comunica que no se van a regar las zonas ajardinadas, no se va a utilizar agua para la limpieza de las calles, de los viales y de las aceras, y que el servicio de actividad física, el SAF, va a dejar de bueno, ha cerrado el spa donde vas, te echan agua, te haces baños de burbujas, etcétera, etcétera. Entonces, si he considerado que... Yo soy muy pesado con el tema del agua y con los temas de solidaridad y con los temas de la pobreza y de la gente necesitada, etcétera, etcétera. Supongo que por eso estoy aquí. Ajá. Entonces, al mismo tiempo que ocurría todo esto, yo recibía una carta que se publicó en una revista que se llama, ahora te lo digo, en una revista que se llama Crónicas de los Tiempos, en abril de 2002. Y es una supuesta carta escrita en el año 2070. Quizás es demasiado catastrofista, pero creo que estamos a tiempo. La capa, el agujero este de ozono se está cerrando un poquito. Estamos poniendo medidas, pero son casi insuficientes. Pero bueno, hay algo de intención. Y entonces yo quiero, de alguna forma, asustar a la audiencia de este programa y de todos los programas en los que participo con el tema del agua, leyendo esta carta, que es impresionante, pero que es posible que eso suceda. Imagínense ustedes que estamos en el año 2070. Acabo de cumplir 50 años, pero mi apariencia es de una persona de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas de esta sociedad. Antes todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las casas, algunas, tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño o una ducha durante una hora. Ahora, en el año 2070, estamos utilizando toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar e hidratar la piel. Antes todas las mujeres, todos nosotros, mostrábamos nuestras bonitas cabelleras. Ahora tenemos que raparnos la cabeza para mantenerla limpia por falta de agua. Antes mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utilizara de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían: cuida el agua, no la malgastes, pero nadie les hacía caso. Todos pensábamos que el agua jamás se terminaría. Ahora todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados.

por... ¿Cuántas casas puede haber en Ripollet? Moltes. Vale, 70.000 casas, ¿eh? Sí. O 100.000 casas entre Cerdanyola y Ripollet. Uh-huh. 40 litros por 100.000 casas. Es que me arrifa la piel. Bueno, pero ¿sabes? Eso uno ha de ser considerar... Consciente, exacto. Guardarla para fregar el suelo. Claro, para echarla... Para regar las cuatro plantas. Las plantas, para echarla en el lavabo. ¿Hasta cuándo lavas la lechuga o por las ejemplo, patatas? Por ejemplo, guardar aquella agua para regarla, sí, sí, si tienes tiesto. No tardaremos mucho, en, bueno, en pasar en que pasará esto. ¿Eh? No, pero que me refiero que ya no tardaremos mucho en que los ayuntamientos tomen medidas para poner, sí, en los altos de los pisos, en los terrados de los pisos, sí, unos depósitos para recoger la poca agua de lluvia la que cae, lluvia, o sí, la lluvia sobrante, o el agua yo sobrante. Yo eso lo había visto, Sí, eso se hacía antes. Sí. Antes cuando había cisternas, agua de sobras. Cisternas. Sí, cisternas. Cisternas. Que sí, se recogía el agua de lluvia en los pueblos, tenían cisternas. Sí, sí, sí, y sí, con un caño pues te iban a parar aquel depósito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és verdad. Molt bé, després d'aquest mal rotllo, mal cos que ens ha deixat el Xavier. Era lo que quería, Doncs jo us convido a que escoltem junts una cançó de Luz Casal que diu així: sé feliz. Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz con los colores de una mariposa. Vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda, juega en los mares que despiertan a la luna y sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Això és Espai Vital. Molt bona, Luz Casal, sé feliç, i això és el que us demano, que sigueu feliços. Anem a veure si són feliços també les diferents emissores que conformen Espai Vital. Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba la Rosa Morante. Hola, Xavi. Avui hem vist a Cerdanyola Ràdio que no teníem cap notícia relacionada amb la sanitat, però hem trobat un tema que potser us interessa i és molt important. I és que la caravana del clima ha arribat aquesta setmana a la Universitat Autònoma de Barcelona amb múltiples activitats per conscienciar la comunitat universitària sobre la necessitat d'actuar contra el canvi climàtic. La Fundació Autònoma Solidària, la FAS, organitza les activitats al campus de Cerdanyola en una activitat, com dèiem, impulsada per la Conferència de Rectores de les Universitats Espanyoles, la CRUE. La Caravana pel Clima és un projecte interuniversitari que té com a objectiu potenciar la contribució de les universitats en la mitigació del canvi climàtic. Segons explica Núria Garrido, tècnica de l'àrea de voluntariat de la Fundació Autònoma Solidària, el projecte consisteix en una caravana on viatgen estudiants voluntaris de 13 universitats d'arreu de l'Estat i que duen a terme activitats de sensibilització. Les activitats al campus de Cerdanyola s'obrien aquesta setmana i s'han allargat al llarg d'aquests 7 dies amb algunes de les activitats que es volen donar a conèixer són les línies d'investigació i la política ambiental que es realitza a la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona. Sens dubte, l'activitat estrella del programa és el Carnaval pel Clima, tot i que hi ha altres ofertes com la visita al Centre d'Esplai de la Fundació Catalana de l'Esplai, construït amb criteris d'eficiència energètica, o un cinefòrum amb la participació d'especialistes en transport alternatiu. Garrido remarca que l'objectiu és que el públic participi activament i no sigui un mer espectador de les activitats proposades. De fet, segons destaca Garrido, la Fundació Autònoma Solidària promou la participació activa de tota la comunitat universitària en diversos àmbits socials amb la finalitat d'ajudar a millorar la realitat. La caravana recorre l'Estat des de l'11 de febrer i ja ha visitat la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Europea de Madrid, la de Santiago de Compostela, Salamanca, Pública de Navarra i la de Girona. Després de la seva estada a l'Autònoma, continuarà el seu viatge cap a València, Elx, Cádiz, Sevilla, Alcalá de Henares i les Palmes de Gran Canària. I de moment, això és tot per avui. Fins un altre dia, Xavi. Gràcies, Rosa Morante. Anem cap a Ripollet. Allà es troba la Franzina Ricard. Bona tarda, Xavi. Una delegació ripolletenca encapçalada per l'alcalde Juan Parralejo i les regidores Maria Lladó i Gemma Edo van visitar el passat 13 de febrer el Centre Integral per a la Gent Gran de la localitat madrilenya de Boadilla del Monte, que està gestionada per l'empresa Sergesa, responsable del futur centre de Ripollet. El motiu del viatge ha estat conèixer un centre amb serveis com els que hi haurà a Ripollet. La residència madrilenya dona allotjament i atenció a 180 usuaris més grans de 65 anys, tant autònoms com amb certa dependència. A més, té un servei d'atenció diurna de 40 persones. Al finalitzar la visita i conèixer el centre, la representació municipal es va mostrar molt satisfeta i va manifestar tenir grans expectatives de que el Centre Integral de la Gent Gran de Ripollet serà un referent de l'atenció a la gent gran tant a nivell nacional com estatal. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda. Bona tarda, Francesc. Anem corrents cap a Montcada. Allà es troba la Pilar Avian. Salutacions, Xavi, a tu i a tots els oients de l'Espai Vital. Avui us parlem des de Montcada de la propera campanya de donacions de sang que el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i la Regidoria de Salut Pública i Consum organitzen el dia 7 de març. Es tracta de la quarta edició de la Marató de Sang, que es farà a la Casa de la Vila i que busca la col·laboració d'entitats i persones voluntàries per dinamitzar l'activitat i convertir aquesta jornada en un acte solidari i festiu. L'organització compta a hores d'ara amb el suport de l'Associació de Veïns de Fontpudenta i Muntanyeta, que oferirà a la tarda una xocolatada als participants a la marató. Per amenitzar la jornada, l'organització també farà un concurs infantil de dibuix sobre el que significa la donació de sang. A més, hi haurà un espai lúdic per la mainada i regals. Les persones i associacions que vulguin aportar idees es poden posar en contacte amb el Banc de Sang al telèfon 902 170 257 902 170 257. Igualment, s'està treballant amb l'objectiu d'intentar batre un rècord de donacions. La marató és una de les campanyes més populars que fa el Banc de Sang i que du a terme des del 2002 i pretén sensibilitzar sobre els problemes que s'originen quan falta sang als bancs i també captar nous donants. Per ser voluntari, recordem que els requisits són ser major d'edat, pesar un mínim de 50 quilos i no patir cap malaltia greu. Tampoc és necessari anar en dejú, no és pas una analítica, és una donació i, per tant, les persones convé que vagin aquell dia doncs, ben alimentades. El Banc de Sang i Teixits és actualment l'únic de tot Catalunya Catalunya. És el resultat d'unir tots els bancs del territori per fer front a l'increment dels requeriments tècnics i de seguretat. I a més de promocionar la donació en les unitats mòbils, el banc també és responsable d'integrar els serveis de transfusió d'11 hospitals de la xarxa pública catalana i és el centre de referència en la resolució de consultes sobre transfusions per als serveis que hi ha en aquesta matèria en tots els hospitals i clíniques de Catalunya. Així doncs, us recordem aquesta data, apunteu-la en el vostre calendari el 7 de març, quarta edició de la Marató de Sang a la Casa de la Vila de Montcada i Reixac. L'horari, matí i tarda. Per tant, no hi ha excusa per no anar-hi. Això és tot, Xavi, avui des de Montcada. Fins la setmana vinent. Gràcies, Pilar Avian. Anem a Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera. Bona tarda. El proper dilluns, la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barberà del Vallès organitza una nova xerrada, en aquest cas, sobre els antioxidants. Els antioxidants són àmpliament utilitzats com a ingredients en suplements dietètics amb l'esperança de mantenir la salut i de prevenir malalties tals com el càncer i la cardiopatia isquèmica. Els antioxidants es poden trobar a la vitamina C en els aliments com els cítrics, les maduixes, els kiwis o la pinya. També en els tomàquets, i amb els pebrots o a les verdures crues. També es pot trobar en forma de tocoferol o vitamina E a les fruites seques, a l'oli d'oliva verge, al fetge, a l'ou, a l'oli de soja o al germen del blat. I també a d'altres aliments com les llegums, la carn o el peix, elements de la dieta mediterrània, que és una de les propostes més rica en antioxidants. La xerrada anirà a càrrec de l'Eulàlia Vidal, farmacèutica, doctora en nutrició i també professora a la Universitat Blanquerna. Serà el proper dilluns, dia 25, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Maria Feliu. Des de Barberà és tot. Gràcies, Núria Cabrera. Per últim, ja, Santa Perpètua de la Moguda, la responsable de passar-nos a la crònica, com sempre, la nostra Estrella Núñez. Hola, Xavi. Aquesta setmana volem donar suport a la tasca de conscienciació que està duent a terme a Santa Perpètua la Junta Local de l'Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer sobre el càncer de coll de l'úter. Des d'aquesta entitat s'ha organitzat una xerrada amb la ginecòloga Edith López Grado sobre la vacuna contra el càncer de coll de l'úter. La infecció pel virus del papiloma humà és la infecció de transmissió sexual més comuna a tot el món. Al llarg de la vida, més del 80% de les dones sexualment actives n'hauran estat exposades. Així, el 10% de la població femenina dels països desenvolupats dona positiu per la infecció viral i el 15% en els països en desenvolupament. La família del papiloma humà compta amb més de 150 genotips, uns 15 dels quals són d'alt risc oncogènic. La infecció per un d'aquests tipus d'alt risc té una durada mitjana de 8 a 12 mesos i en els casos més severs pot arribar als 2 anys. El virus del papiloma humà està present en el 100% dels casos de càncer de coll uterí, el 90% de càncer d'anus, el 40% dels tumors de vulva, vagina i penis i en una petita fracció dels càncers de la boca i de la orofaringe. En el cas d'Europa Occidental, prop de 30.000 dones seran diagnosticades de càncer de coll uterí cada any. Aquest tumor és el quart més present a Europa. La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer va organitzar una xerrada la setmana passada sobre el càncer de coll d'úter amb la participació de la ginecòloga Edith López Grado. L'activitat va congregar persones joves i grans interessades en la prevenció del càncer. I això és tot des de Santa Perpètua, Xavi. Fins la setmana vinent. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. I precisament a l'Espai Vital volem parlar de càncer, però no de qualsevol càncer. Parlem del càncer de mama. De fet, avui s'està realitzant a Barcelona la 12a edició de la jornada sobre el càncer de mama. Què passa després de superar un càncer de mama? Això volem parlar ara mateix amb la doctora Casamitjana, aquí ja tenim el telèfon a la línia telefònica. Doctora, bon dia. Bon dia. Hola, doctora, què passa? Què passa després de superar el càncer de mama? Bé, el que passa després de superar el càncer de mama és que en la majoria de les dones en aquests moments veiem que tenen una curació total de la malaltia i el que passa també és que com que són dones amb més risc de que les altres, de poder-ne patir una altra de càncer de mama, és necessari que diríem, se segueixin fent aquests seguiments, podríem dir quasi de per vida, relacionats amb aquesta malaltia que van tenir originàriament fa un temps. Tenim un tractament efectiu pel càncer de mama? Perdó? Tenim un tractament efectiu, sí, pel càncer de mama? Tenim diversos elements que han comportat aquesta situació. Per un cantó, com diu vostè, els tractaments cada vegada són més efectius. Realment s'està aconseguint, doncs, que aquests tractaments tinguin un èxit molt elevat, tant la radioteràpia com la quimioteràpia com la cirurgia, però també hi ha un altre element que segurament tots coneixem, que ha sigut tot el procés de detecció precoç. És un procés complex que fa anys que s'ha posat en marxa a la nostra ciutat, a Catalunya i a tot Espanya, que suposa aquest fet de fer-se, que totes les dones de més de 50 anys es facin una mamografia periòdica cada 2 anys. Aquesta mamografia permet, avui per avui, és el sistema que millor ho permet, visualitzar tumors molt incipients, molt petits, que claríssimament han canviat el fet de, no?, i llavors es tracten d'una manera molt més ràpida, i han sigut, el diríem també, format part de la causa d'aquest canvi, no?, en aquesta, que en diríem, supervivència i curació, doncs, de les dones amb càncer de mama. Doctora, a partir de quina edat les dones s'han de fer les proves per veure que no tinguin càncer? Bé, a partir de 50 anys, diríem, el 75% dels càncers de mama passen a partir d'aquesta edat. Per tant, això hi influeix, en que sigui aquesta, diríem, l'edat de tall. Tot i que bé que és cert que per sota dels 50 anys, doncs, també una quarta part, diríem, són presents, el que passa que la mamografia és menys, diríem, és una prova que és molt bona a partir d'aquesta edat, per un tema de qüestió hormonal en el cos de la dona, i en canvi no és tan bona prèviament. Per tant, quan fem, no?, quan dissenyem aquests programes poblacionals en el que intentem que totes les dones es facin mamografies, la majoria avui, diríem, tenim clar que els beneficis clars es veuen a partir dels 50 anys. Estem, de totes maneres, estudiant a veure si el grup d'edat de 45 a 50 també se'n poden beneficiar, i en el moment que segur que tinguem prou dades que ho justifiquin, doncs segurament es podria arribar a ampliar aquests programes als 45 anys. Molt bé, doctora Casamitjana, anem amb el temps molt, molt apretat. Li agraïm moltíssim que hagi tès la nostra trucada i esperem que aquesta 12a edició de la jornada sobre el càncer de mama acabi obtenint els objectius que us heu marcat. Gràcies, gràcies. I bon dia. Bon dia. Estàs escoltant Espai Vital. I amb la rapidesa que ens caracteritza, donem la benvinguda ja per tercer cop o quart al nostre cercador, que ens porta notícies realment interessants. Per exemple, la primera: 30.000 persones disposen de servei de teleassistència a la província de Barcelona. El president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Hospitalet de Llobregat, Celestino Corbacho, i diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Montserrat Ballarín, assistiran avui divendres a la posada en marxa del dispositiu de teleassistència número 30.000 a una usuària d'Hospitalet de Llobregat. Molt bé, investigadors del CSIC descobreixen l'origen de les migranyes. Per cert, un descobriment força important. Un equip de científics del Consell Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, ha desentrenyat els mecanismes cel·lulars que provoquen la depressió de Liao, causa de la migranya clàssica. La investigació ha estat publicada a l'European Journal of Neurosciences i podria canviar la visió tradicional sobre aquesta ona, que també és responsable de l'infart cerebral, o més conegut com ictus, els responsables de l'estudi confien que el descobriment obri la porta a nous medicaments per prevenir l'ictus i la migranya. La sanitat pública també finançarà les reconstruccions de clítoris. Ja sabeu vosaltres el tema d'ablaciones que es feien a l'Àfrica amb la vinguda de nous vinguts d'immigrants aquí al nostre país. Aquí se segueixen fent aquestes pràctiques. Doncs bé, un hospital arregla aquestes nenes que les han espatllat abans. L'Institut de Xeus ha informat que reconstruirà de forma totalment gratuïta el clítoris de les dones que hagin patit una ablació parcial. Doncs bé, al fil d'aquest anunci, la consellera de Salut, Marina Geli, ha recordat que la Generalitat està preparant una llei per la erradicació de la violència masclista que, entre molts altres punts, també recull el finançament d'aquesta operació dins la sanitat pública. Molt bé, doncs, notícies importants que podeu trobar al blog d'Espai Vital. Recordeu, espaivital.tk o les 3 www.radio-espai-vital.blogspot.com. Gràcies, cercador. De res. Anem a la cuina ràpidament. Teresa, diviu avui què ens portes. Doncs pues mira, havia posat llonzes de porc i si no, llonzes, pues llumillo, d'aquell de dos colors. Molt bé, com ho fem això? Doncs pues mira, posem una cassola, engeguem el primer forn per baix. Posem una cassola i posem oli, allò una mica d'oli, una mica allò mig patricó, antes deia mig patricó. Sí. Mig got. Sí. Després hi posem també mig gotet de vi, blanc o rosat, o negre, si el teniu allà dintre. Agafem dos dents d'all i els partim per la meitat allà dintre, els posem. Un trosset de canó de canyella, dues fulles de llaurer, tres o quatre claus d'aquells d'espècies allà dintre. Agafem una ceba i la fem a rodanxes i la posem tota estesa al cul, així per sobre l'oli aquell, aquell vi. Agafem dos o tres tomàquets madursos també a rodanxes, tot allà sobre. I posem sal i pebre. Agafem el llumillo, si de dos colors ja us dic, és més tendre i més bo. Que us tallin allò gruixudet, no gaire prim, si no us us desfaria. I posem sal i pebre i a sobre d'allò. I ho tapem i al forn per sota poseu 20 minuts o 25. Ho destapeu i doneu voltes. Torneu a posar potser 10 minuts més i ja tindreu un llumillo amb una salseta, que així la canalla es comença a acostumar a sucar pa en el tomac, que està molt bo d'aquesta manera. Doncs ja ho veieu. Si voleu un bon menjar, no deixeu d'escoltar la cuina de la Teresa. No tenim temps per més. Ja sé que t'he fet anar ràpid, Teresa, cercador, no, a tots. Frank, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Un plaer, com sempre. Gràcies, ja gràcies, Teresa, cercador. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció. La setmana vinent tornarem a estar aquí. Sí, no ens perdin d'oïda a cada una de les poblacions. Apa, fins la setmana vinent.